सभी जितने भाई सबके सब एक परमात्मा में स्थित रह सकते हैं। परमात्मा सबके लिए परिपूर्ण है, उस परमात्मा में सब रह सकते हैं। सब और उसी को सत्संग कहते, असली सत्संग, सत्य का संग, सत्य वो परमात्मा है सबके, उसमें रह सकते सबके सभी, वो सच्चा सत्संग है। उससे बाहर आते हैं तो बाहर आते भिन्न भिन्न लोग हो जाते हैं, शरीर अलग अलग हो जाते हैं, बाहर आते तो वही लोग हो जाते हैं कि एक शरीर एक सिद्धांत नहीं रहता। अगर बाहर आने पर भी एक सिद्धांत रखे, एक परमात्मा को ही प्राप्त करना है तो हो सकता है, पर बाहर आते ही दूसरी चीजें तरह तरह की आती है, उनमें लग जाते हैं, सुबह में लग जाते हैं तो हो जाते काम। देखो एक ही काम अगर वो भगवान की सेवा की जाए तो भगवान का पूजन हो जाता है, सेवा हो जाती है। संसार कर्तव्य हो सकता है, सेवा हो सकती है, पूजा हो सकती है, कर्तव्य हो सकता है। और अपने लिए करा है वो बंधन होगा, अपने लिए करना बंधन है। खाना पीना करना अपने लिए वो बंधन है, तो भगवान के लिए किया जा पूजन है, संसार के लिए किया जा सेवा है, अपने लिए किया जा बंधन है। तो अपने लिए न करके करना सब परमात्मा के ही लिए, कर्तव्य का पालन करना, परमात्मा की प्राप्ति करना, संसार की सेवा करना, परमात्मा को प्राप्त करना, ये हमारा काम है। अन्य दोस्त चुपचाप परमात्मा में रहना, परमात्मा में रहना हरदम, ये रह सकते हैं और कर्तव्य करके दुनिया की सेवा कर सकते हैं। सेवा करने केवल सेवा ही सेवा करे और अपना कुछ भी काम नहीं तो उसका फल परमात्मा की प्राप्ति होगा। केवल परमात्मा की सेवा करते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं, सबको आराम पहुंचाते हैं, सबका हित करते हैं, अपना स्वार्थ नहीं, अपना स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करते हैं, तो ऐसे काम करने वाले परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। वो तो परमात्मा ही काम करते हैं, अपना कोई स्वार्थ नहीं रखते, सब स्वार्थ का त्याग करके परमात्मा का काम करते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और अपना काम करते हैं वो बन जाते हैं, अपना भजन ध्यान करते हैं सब करते हैं तो भी बन जाते हैं वो, याद करना अपना नहीं है, भगवान का है, भगवान का भजन है, भगवान का चिंतन अपना नहीं परमात्मा का है। भगवान भजन भी परमात्मा का, सेवा भी परमात्मा की, कर्तव्य भी परमात्मा का, कर्तव्य भी संसार का, तो मुक्ति है। और अपना करने से गया तो बंधन, अपना करते हैं तो बंधन होता है। अपना करता था नक्ष को प्रहलाद जी का पिता, वो कहा मैं अमर होने की तरह से मैं ही जीता हूं, तो अपना काम करने वाला राक्षस होगा, असुर होता है। वो कहे मैं नहीं बनूंगा, लोह से बनूंगी, लकड़ी से बनूंगी, लोह से बनूंगी, अमर रहूंगा, सदा बना रहूंगा, पशु से मरूंगा, पक्षी से मरू नहीं, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि से मरू नहीं, सिंह से मरू नहीं, सिंह से। तो भगवान ने ऐसा बनाया रूप अपना अलग, न मन संदेह न मन मृग न मान समझा तो न कृष्ण मनुष्य बनेगा न सिंह बनाएगा ऊपर से सिंह नीचे से मनुष्य और मरा तो अंधकार से मैं अंधकार उतरी आ रही और निकाल के मैं लो से न से नहीं बनू तो इससे ही नहीं बनू अस्त्र शस्त्र से मरू शस्त्र से मरू नहीं अस्त्र से मरू नहीं साप दे तो मरू नहीं नक्श मर गया लोह देकर से मरो नहीं सो मरो न तर घरी नगरी मौत में नख नहीं ऐसे में मरता आदमी बहुत शुक्रिया विचार इसलिए मनो ही नहीं नख याद ही नहीं आया अगले सूखे ना सूखा कि नहीं क्या गया इन्हें सूखा भी कहते हैं ऐसा भी नहीं सकते मनुष्य जी से धारण किया मनुष्य का जिसमें एकदम से बस साथ साथ सगा भगवान जो सारे ऋषि बने हुए ही थे मनुष्य बने हुए और कैसे मरे तो अपने लिए करता है वो राक्षस होता है या अपने लिए लेकर भगवान के काम करता है भगवान का भजन करता है भगवान का चिंतन करता है भगवान का सेवन करता है भगवान की सेवा दुनिया की सेवा भगवान की सेवा साक्षात तो मन काम करता है अपना काम करने वाला मर जाता है वो निर्णय किसी को तय होता है परंतु पिता की तरह मैं नहीं मरूं मैं ही अपने काम करूं तो अपना काम नहीं काम तो भगवान करो दुनिया करो हित करो संसार की सेवा भी दुनिया की सेवा संसार सेवा उसे होती है भगवान की सेवा उसे होती है दूसरों को आराम मिले वो ही ठीक है वो करना तो उसका संबंध भगवान के साथ होगा अपना काम करने वाले का अपने साथ संबंध नहीं अपना काम करना अपने साथ संबंध रहेगा भगवान के साथ संबंध नहीं हमारे साथ मैं मेरे से लिए कर रहा हूं इसको कहते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा दूर क्रोध वालों काम क्रोध वो की बात कर रहा है तो सब काम भगवान का करे नाम भगवान ले काम भगवान करे चिंतन भगवान करे तो भगवान का चिंतन होगा अपने लिए अगर तो वो काम बंधन होगा इस वास्ते सदा ही भगवान का ही काम करे अपना काम करना ही नहीं है अपना काम क्या है अपना सच जो परमात्मा है उनमें रहना परमात्मा में ही रहना परमात्मा का स्वरूप कैसा है परमात्मा स्वरूप है वो नहीं है जो संसार का स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप है न परमात्मा स्वरूप रहे और संसार का काम करे संसार का संसार को सुख देना सर्व आराम करना जो काम भगवान का और जहां आपका काम किया वहां पर बन दिया वही फंसा भगवान देना भगवान का नाम लेने वाला अभी अपने लिए नहीं है भगवान के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की राज्य के लिए भगवान को संतोष करने के लिए भगवान का भजन करना भगवान का ही अपना काम का है ही अपना काम को है ही नहीं तो भगवान का रोटी खाना भी भगवान का काम जल पीना भी भगवान का काम कपड़ा उड़ना भी भगवान का काम सोना भी भगवान का काम सब भगवान का काम है यत करो सी दर्शना सी यत वो सी दयास यत तत्पुरुष बने पड़म शुभ अशुभ फल नहीं मोक्ष एक बन नहीं शुभ अशुभ कर्म से मुक्त दिया सब भगवान के लिए काम हो गया सजनो ये बहुत शुद्ध बात है एकदम बात सीधी बात सीधी बात है सब काम भगवान का करो भगवान ही भोजन करा दे भगवान का ही पूजन करते हैं भगवान का ही काम करते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं भगवान का ही काम करते हैं अरे भगवान का ही भोजन करते हैं भगवान के भोजन से ही भगवान के जनों की सेवा करते हैं सब भगवान के जन है कुटुंबी माता पिता भाई संबंधी वे भी भगवान के और जितने छोटे बड़े कुटुंब भी भगवान के, बड़े पूजनी आदरणीय भी भगवान के, और हम भी भगवान के, और भगवान का ही काम भगवान का ही करना अपना नहीं, तो मुक्ति हो जाए। ये कैसी बात बढ़िया, भगवान का काम करने से मुक्ति हो जाए, अपना काम करने बंधन हो जाए। अपना काम करते हैं, हमारा काम करते हैं, हमारे घर का काम करते हैं, बंधन हो जाएगा महाराज, बंधन हो जाएगा। ये भगवान का काम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की प्रसन्नता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं, तो हो जाएगी सेवा। एक काम दो को ख्याल करो, एक ही काम, रोटी खाने का काम है, वो काम मैं खाता हूं मेरे लिए, बंधन हो जाए। अरे वो ही करे भगवान के लिए, भगवान का प्रसाद, भगवान का ही प्रसाद है, अरे भगवान की प्रसन्नता के लिए खाता हूं, अपने के लिए नहीं। सजनों बड़ा सीधा काम है, अपने लिए करना बंधन है और भगवान के लिए करना मुक्ति है। इतना सा फर्क करो आप, अपने लिए नहीं भगवान के लिए। खूब ध्यान देके सुनना ही बात, काम बड़ी बड़ी काम कीजिए, सबके काम कीजिए, बड़ी बढ़िया चीज भगवान के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की राजी के लिए, वही काम भगवान का हो जाएगा। और अपने लिए करोगे तो बंधन हो जाएगा। कैसी बात हुई, भोजन करना भी भगवान का काम, कपड़ा उड़ना भगवान का काम, सोना भी भगवान का काम, जाना भी भगवान का काम, आना भी भगवान का काम, तो करना भगवान का काम करेंगे। अपना काम है ही नहीं, काम भगवान का ही, अपना काम है ही नहीं, अपना कोई काम नहीं है, सब काम भगवान के, सभी काम भगवान की भाई। तत्गुरु सुमदर्पणम यद करो श्री रचना श्री यदोशी दास यद तपस्वी तत्गुरु सुमदर्पणम सब भगवान के अर्पण, भोजन गुरु तो भगवान के अर्पण, जल पिए थे भगवान के अर्पण, कपड़ा उड़े थे भगवान के अर्पण, सोबे थे भगवान के अर्पण, चाले थे भगवान के अर्पण, जावे तो भगवान के अर्पण, आवे थे भगवान के अर्पण, भगवान के लिए कर्म धरते, एक एक कदम धरे भगवान के लिए, तो भगवान हो जाएगा सब काम, उसमें शुभ अशुभ सब का भगवान हो जाएगा। एकादश स्कंद में एकनाथ जी महाराज ने ऐसा लिखा है कि भयभीत होकर दौड़े, उसी लिए भगवान दौड़ता हूं, वही भगवान अर्पण हो गया। बाघ आ गया डर करके भागा, डर कर भागा, उसमें कहते भगवान के लिए, भगवान के लिए भगवान, वही भजन हो जाएगा। नई बात सुनी हमने, पढ़ी में एकादश स्कंद में पढ़ी, एक नाथ जी महाराज लिखी फूस कर करता वो सगाई में कह गए कि भगवान के अर्पण, भगवान के अर्पण, भगवान क्या पूछ लूंगे, वो फूस कचरा निकाल कर फेंक गए। एकादश लिखा है एक नाथ जी महाराज ने, वो भगवान का हो गया। अरे अपना करिया है पता नहीं दिया, अपना है ही नहीं, काम भगवान का करो, सब भगवान का, रोटी खाना ही भगवान का, बर्तन पीना ही भगवान का काम, सोना भी भगवान का काम, भगवान के लिए ही सब सोते हैं, आराम करते भगवान के लिए, भगवान के लिए सब भगवान का काम हो जाएगा। बंदा आश्चर्य है बात, भयभीत होकर ये भाग्या के भाग आ जा भाग्या, भयभीत होकर भागे भयभीत भगवान के लिए भागे, और भगवान का हो जाए, ऐसी बात है। आश्चर्य है हमें पढ़ती कैसी बात कही कि भगवान का काम है, फागण का गीत गावे गंदा गंदा, वो भगवान का हद करनी बना, भाव हो जाए भगवान का है, भगवान का है एकदम, भाव भीतर से भाव हो जाए भगवान का ही है, भगवान का ही है, तो भगवान का भजन हो गया। वो इतनी बात है, भाव केवल भीतर का भाव चाहिए भगवान का काम है, ये भाव कर लो केवल भगवान का काम, जाना आना फिरना अभी जावे तो भगवान का काम है, सत्संग में जाओ भगवान का काम है, सत्संग आए तो भगवान का काम है, एक भगवान कर दो, मैं तो आश्चर्य आया भवन का गीत गाओ जी भगवान परम भयभीत रहे, बाकी कोई भगवान ने काम हो जाए। बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी भाव भगवान को भाव भाव डरता, मैं भागता हूँ तो अपना भगवान नहीं अपना हो गया, अपने डर कर भागे अपने नहीं, भगवान का काम है, भगवान का काम है भागना करता फूस पर फेंकना। आश्चर्य है मन कर वैसी बताई भर अपना सदा ही ये रखे कि भगवान के चरण शरण हो गए हम सदा भगवान के हैं। बस जो काम करते भगवान के पांच पंचम बताया पांच भगवान के दरबार में रहते हैं एक बात, और भगवान का ही काम करते हैं दो बात, भगवान के भोजन करते हैं तीन बात, और भगवान के जन्म की सेवा करते हैं। ये जितने रहने वाले हैं भगवान की जन्म सेवा करते हैं और भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान भोजन करते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का भगवान के जन्म की सेवा करते हैं, तो सब मुक्ति देने का काम हो जाए। एक याद है कोई थी याद रखो क्यों खेल याद रखो मान लो कि भगवान काम करते एक चीज बात जो कहो तो एक यद करो श्री यदश ना श्री यजो श्री ददा श्री यद तब श्री गौ तत्पुरुषो मंदिर बनाऊ तत्पुरुषो मंदिर बनाऊ भगवान अर्पण कर दो सब भगवान अर्पण भगवान अर्पण सब भजन हो जाएगा। शुभ शुभ फल श्री गर्म बदने कर्मों के बंधन शुभ अशुभ शुभ लोग बजाना अशुभ लोग बजाना ये दोनों मिट जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। मैं तो पढ़ा तो हास गया मेरे कैसी बात लिखी है, भगवान का काम भगवान का अपना काम मानना बंधन हो जाएगा, अपना काम है घर का काम है अपना काम है बंधन। मान लो केवल भगवान का सब भगवान का करते हैं भगवान का काम करते आश्चर्य है मैंने मेरे को आश्चर्य है तो कैसा लिखा है भाव भगवान हो जाए भगवान के लिए करते हैं प्रसन्नता के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं अपने अपने कोई मतलब नहीं सब भजन हो जाएगा सब भगवान का भजन अपने लिए क्या बंधन अपना लिया क्या बंधन भगवान ने लिया गया भगवान भगवान भगवान प्रश्न हो जाए भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएगा अपना लिए तो अपना संबंध बनेगा। शुभ अशुभ फल एवं मोर से कर्म बंध नहीं शुभ अशुभ जो फल है उन दोनों से निकलते जाएगा ना स्वर्ग में जाएगा ना नरक में जाएगा भगवान को प्राप्त हो जाएगा। साल साल फिर अपना मान दिया वही मन है जहां अपना माना मेरा काम है वही मन है। रात गीत गावे गीत गा गावे वही लिखा है आश्चर्य इसी बात है सुनो थे शर्त हुआ पर जैसे मान लगे सब भगवान के लिए अपने लिए भगवान के लिए सब भगवान के लिए भगवान के लिए मानने मात्र से कल्याण हो जाए अपना मानने मात्र से बंधन हो जाए। तपस्या से बनते तत्पुर अर्पण सब भगवान का अर्पण करते खावे वो भी भगवान का अर्पण सह वो भी भगवान का अर्पण भगवान का अर्पण करते भगवान के अर्पण क्या निहाल हुए भगवान के अर्पण क्या निहाल हो गया अपने लिए क्या बंधन हो गया दो बात है अपने लिए नहीं करे भगवान के लिए आपके लिए करा सो बैठो जाओ चलो फिरो भगवान के लिए मनुष्य में आता कहते अपना करे अपने लिए करे अपने लिए क्या बंधन होगा अपने लिए करे नहीं भगवान के लिए करे भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। शुभाशुभ फले देव मोह से कर्म बंध रहेगी, शुभ शुभ दोनों बंधनों से मुक्त हो जाएगा। संन्यासी होगी तात्मा उपास, संन्यास हो गया वो, संन्यास हो गया सब, अपना ही है ही नहीं, अपना काम ही नहीं, अपना धंधा ही नहीं है, मर जाए तो अपने लिए नहीं, स्थिति है तो अपने लिए नहीं, करे तो अपने लिए नहीं, भगवान के लिए, सब भगवान के लिए, सब भगवान के लिए, भगवान का ही जाए, सब कुटुंब का सही भगवान का, कुटुंब है उसके भगवान का, चीज वस्तु है भगवान की, सब रुपए पैसों पर तुरंत धंधा दे, सब मनुष्य पर तुरंत देते रहे, शुभ शुभ सारी मर जाए तो फिर चिंता में नहीं, भगवान का हो गया, अपनी चिंता, अपनी क्या चिंता है, थोड़ा मर गया तो भगवान का मर गया, अपना मर गया तो चिंता हो जाएगी, फंस जाओगे वहां, या जहां भगवान का किया हर मुक्ति हुई। केवल केवल केवल इतनी बात है, केवल भगवान का मन लो, आप जो करो वो सब का सब भजन हो जाएगा, भगवान का काम किया, कैसी बढ़िया बात बताई। अरे अपना अपना करे तो फल देव फिर तो सुबह शुभ भले देव मोशे कर्म बंद कम बन से मुक्त हो जाए। याद रखना अपना नहीं अपना नहीं अपना नहीं, ये याद रखना अपना नहीं अपना नहीं अपना नहीं, भगवान का काम है, भगवान का काम है, जो करो जैसे भगवान का काम, टट्टी फिरोगे भगवान का काम करते, प्रसाद करो तो भगवान का काम करते हैं, थूको तो भगवान का काम करते हैं, छींको तो भगवान का काम करते हैं, खुद खुद छींको तो भगवान का काम करते हैं। अगर भगवान रखो याद, इसी बात को नहीं बताई या तो भाई मैं कह रही हूं तो बने फंस गया हो गया, ये याद रखनी है, ये बात याद के बिना रहती नहीं, याद के बिना अपना हो जाता है सब, खूब याद करो, आज उसके बाद याद करो, भगवान का काम करते भगवान का काम, अपने पर कोई असर नहीं, कुछ सुख भोग लिया तो अपने नहीं हो गया, सुख भोग लिया तो अपने नहीं हो गया, दुख हो गया तो अपने नहीं हो गया, सुख और दुख दोनों न हो गए भगवान के लिए, वो सब भगवान के लिए, सुख दुख दोनों सही थे, दुख है सुख, सुख है अनुग्रत मना, सुख है सुख विगत किया, वीत राग हो गया तो अधिक मायर देते सद बुद्धि देता है, भगवान के लिए करता है, अपने सुख दुख के लिए नहीं, राग सुख हो दुख फंस गए, एक ही बात तीसरी बात कैसी बड़ी हो बताइए, अपने सुख दुख नहीं भगवान के लिए, सदा मुक्त हो जाए, अपने सुख दुख ले रहे हैं, अपने सुख दुख नहीं हुए, अपने सुख दुख हो गए अपने नहीं हो गया, फूस कचराकार फेंक दे वो भी अपने लिए भगवान के लिए कर दे तो भगवान का भजन हो गया, ये अपने लिए गया मारो गांव मारो ठीक मारो मगाम ठीक तो वो नहीं हो गया। अब बात लिखी है एक नाथी मदद कीता एकादश कीता एक नाथी भागवत मानी इस वास्ते सब उस भगवान ने नाम मारो नारायण नारायण नारायण नारायण अपने करना भगवान का सुनना भगवान का करना भगवान का चलना भगवान का बैठना भगवान के भगवान के अर्पण भगवान के अर्पण भगवान के अर्पण हरदम भगवान के अर्पण सब सब प्रदान हो जाएगा। राम राम राम राम राम राम राम राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 26 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।